سره قطعان کافر سره قطعان کافر سره دیم بایکاټ راغله ده هغه چا چې مخالفی د سنت نبی نه سنت نبی نه مخالفی دی خلکو سره بایکاټ ده دوستانو د دې خبره باندې بایکاټ نه مذہب حنفی شافعی مالکی حنبلی دا بر بایکاٹ اسباب نہیں تو مذہب حنفی رے کہ مالکی رے کہ شافعی رے او کہ نور مذہبون دی دا مذاہب حق دی اور مذاہب حقو کی بد یو بل نہ بایکاٹ نہیں آپ دم ردا وہ مذاہب کی کم مذہب یو سڑے دخ پل مذہب رفارت دلیل ہوئی د دې وجنا مونږ چې کله فقهي مسلې چیړو نو مونږ په دې مسالې کې د امام ابو حنیفه دا مسلک دی، د امام شافعي دا مسلک دی، د احمد ابن حنبل دا مسلک دی، او مونږ په زدن او عنادن نه چیړو. مونږ وایو دې کې د امام صاحب دا مسلک دی او د بل دا مسلک دی. د دې خپل مذهب د پاره د روحان قول کوو چې راجح په کې دا قول دی. د دې وجنا و نور د چنلو چې امام احمد ابن حنبل ته کنزل کو، یا امام شافعی ته کنزل کو، یا امام ابو حنیفه ته کنزل کو، یا امام مالک ته کنزل کو. دا کنزل کول ائمه او ته انتهایی بد دی دینی دا یو کتاب دی دوستانو، هغه ته طریقه محمدیه وای. د عزیزان لیکل رہے دی طریقہ محمدی کی یو نقشہ جوڑا کرلا، نقشہ دا نقشہ انتہائی غلط تھا. قرآن کریم کی روایت راغلے ان ھذا صراط مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، یو آیات راغلے دے. مدد دی آیات کریمہ فبارک دی دی خود پیغمبر علیہ السلام تشریح دے کرلے کہ یو نیک بندے کی خط راخ کا وی دا ان ھذا صراط مستقیما معنی غلار دے کگے وگے کر خراف کے لدا کگے وگے کر کے داو کر کے وی آغ جبریو قدریو پلان او پلان تے اشارہ وا. نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کگے کر خراف کے لے وے دا سبل الشیاطین دی. نو پدے نے غلار ما جے سڑے روان شی، نو دا سڑے دا اللہ تے رسی گی، او دا کگے وگے لار دا شیطاناں لار دے پدے سے مزے. دل تری کتاب والا غلطی دا کڑے دا کلو ان ھذا صراطی پدی کی سڑک جوڑ کر سڑک جانب ہم دیکھ کر صراط کی من سے غلط سڑک جوڑ کر دے اور یہ سڑک کی لکھی دی اہل الحدیث. اس پیغمبر علیہ السلام دے سے نہیں ویلی جدا سڑک تے اہل حدیث ہو رہے. پیغمبر علیہ السلام دا انی غلار چلو صراطی دا زما لار دا پاوی کی لکھی دی اہل حدیث. خیر دا خپل زان دا پارے چہر سو یا غیمان کلام دونا نکو خود دوی ہم تکی لرازو دا کگی وگی کرکی چی لیکن لی چاگر دا شیطانان لاری دی. دا یو شیطان پا زیمان امام ابو حنیفہ لکلے رے، دوی ہم شیطان پا زیمان امام مالک لکلے رے، دا درم شیطان پا زیمان امام شافعی لکلے رے، دا تلورم شیطان پا زیمان امام احمد ابن حنبل لکلے رے. دا انتہائی ظلم دے. دا قیامت او سزاگان چه کل شریعت خود دا ابو حریر زلانو پر روید که چکم حدیث ترمیزی که رازی محاقی که یو دام ده چه لعنا آخر هذه الامت اولها. دسه دور برای که چه آخر دا امت بلعنت پا اول معنی وی کل چه لعنت آخر دا امت پا اول معنی شروع که نفرتقبو ریحن حمرا و زلزلتن و خصفن و قصفن. بیا دا وقت کی انتظار ہوگی جو سر باد بدمانے اللہ راولی دا یو ملک نبا بل ملک تا وشڑی دارنگ از مکہ بدمانے غر کی اور شکلو نبا اللہ بدل دا بدل کی دا امت اب خیرنو چکلپ و امت پاولنو مانے رد بلی شروع کرن انتظار دا خود را عذاب ہو گئی. دا دی وجن دا صحابو ایم ایدین انبیاء علیہم الصلاة والسلام دا دی با انتہائی قدر کول غواری دوستانو. دا انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام مبارک بدا نظریہ ساتئی کہ مکمل دین رسول ہے تو منصب د نبوت کی دی کوتاہی نہ کرے، جذبہ د جاہلیت ہم تے نظر آ گئے. دغه انبیانو نافرمانی نه ده شوی او دس نه شوی چې حضرت موسی علیہ السلام سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا تھا. موسی علیہ السلام کے لیے گناہ کڑے ہوا نہ دس بنوے صحابہ کرام نے کچیر تک گناہوں نے شی اللہ معاف کری دی صحابوں کو سے برد بدے نوے ائمہ دین تعظیم بکے دیر سے برد بدے نوے ہاں چی یو سڑے امامانو بد نوے یو سڑے صحابوں بد نوے یو سڑے پیغمبرانو بد نوے یو سڑے پہ یو مسلک کی بلف بل مسلک کی بلف بل مسلک کی اندرون دا مسلکو نے چیری مذاہب اربعہ امدارنگی دے مولانا نصیر الدین صاحب دے مشکات پر حاشیہ میں لکھ لی اہل سنت والجماعت کہ اہل سنت والجماعت سوکھ دی وہ اہل سنت والجماعت اصحاب مذاہب الاربع خاوندان دے چلور مذہبون دی و اہل الحدیث اللذین لا یکفر الائمہ او اہل حدیث خلق لا یکفرون الائمہ کہ دے تکفیر دے ائمون کہ رد بری دے ائمون ہوئی دا اہل سنت والجماعت دی گورے یو اہل سنت والجماعت دی یو گنگٹ دے دا بورا نمی خیرے دیکھ فرق دے اہل سنت والجماعت سے تو السنت ما سنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت آگے تو پیغمبر پر طریقہ سڑے روانی جماعت سے تو صحابہ اگا عمل کری دیتا اہل سنت والجماعت ہوئی او یو دسرے چننے پہ زامن دا اہل سنت والجماعت ہی خیرے صحیح بریلین دی صحیح بدعات و ٹھیکداران دی دیتا اہل سنت والجماعت نوئی دا خو صحیح گنگٹان دی او گنگٹان و زانا دا بوران می خیر دی منگ ویو چی جماعت اشاعت توحید و سنت دا اہل سنت والجماعت دی دا سم خلق دی دا دی عمل دا سنت دا پیغمبر سر دی او دا دی طریقہ دا صحابہ کرام و رضوان اللہ علیہم اجمعین پا طریقہ مائن دی منگ بریلین ہوتا منگ مبتدعین ہوتا منگ اہل سنت والجماعت نہ ویو منگ تو صحیح بریلین ویو صحیح مبتدعین ہوتا ویو او دا بریلی او دا مبتدی سر اللہ سور کول چرا اللہ سور ورکوم چیزو سا متحد شما دا دی سڑی فبارکی دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو فرمان واو رہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم لعنت و لعنت لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ اللہ دی لعنت راول کی پاچا من کی ذبح غیر اللہ پنم کر اللہ ولعن اللہ من لعن والدیہ اللہ دی لعنت پاچا راول کی چھ مور افلار لعنت وئی ولعن اللہ من قطع منار الارض اللہ دی لعنت پاچا راول کی چھ تو کو پھلی چلے یو بلتا ولعن اللہ من آوا محدثاً اللہ دی لعنت پا غچارا ولی گی چی بیدتی لا زیور کئی یو سڑے بیدعات کئی او دو لا زیور کڑے دے حدیث دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واو رہی ازا زہرت البیداتو او شوتی ما اصحابی فعل العالم ایدھر علمہ و ان لم یفعل فعلیہ لعنت اللہ والملائکت والناس اجمائین کلچی بیدعات ملک اخکارشو تو صحابہ ترجیب شروع شا علماء مانے دا فرض دی چھ دا علم اظہار ہو کی علم خلق تو بیان کی تو صحابہ نے دفاع ہو کی یو اور دا بدعات مکمل تردید ہو کی ومن لم یفعل چاچہ دا بدعات تردید ہو نکا تو صحابہ نے دفاع ہو نکا تو دی علماء دا اللہ دا پرشتو دا مومنان دا تمام خلق دا لعنت وی دوستانو کچھر دا بدعات تردید یو سڑے نکی کہ یو سڑے دے صحابوں نے دفاع نہ کی دا سڑے دے اللہ دے پرشتو دے مومنان فلانت کی گرفتاری کی دا لا اعبدو چی مقرر ذکر کرے دے پدی کی مکمل بائیکاٹ تے اشارہ دا وہ بائیکاٹ بڑا کافر سکے بائیکاٹ بڑا مخالف نبی سکے دا مسلمانان سا اندرون بائیکاٹو نہ بنا کوئی ہاں دا مسلمانان نہ با مسلمان سر جب باس مباحثہ کے وہ مباحثہ سے باس ہوگا دلیل اس طرح ہوئے ہوا کہ دا طریقہ درست ہے کہ دا طریقہ درست رہا وہ دلائل و باس کا ول دا شان دا مسلمان دے کہ سر مسلمان سے مباحثہ ہو کی لیکن دا مسلمان سے بائیکاٹ نہ کہ دا مسلمان سے بائیکاٹ ہو کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ لا یہ لا ینبغی للمسلمین دا مسلمان سڑی پر مناسب نہ دی سنگا چ ایتو کا مسلم چ فری مسلمان سڑے دریور دن بزیت مسلمان نہ فری دی او کہ مسلمان سے چیر تا بغض او کی نہ پیدا شلا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وئی د دوشم دے د پیر پور ازمانی او د زیارت پور ازمانی د خلق اعمال بر اسمان تو چتی گی اللہ وئی دا آغا مسلمانانو اعمال ما تا مراخی جوئی چه دا چا پخپل من کی عداوتی دشمنی او بغض او حسدی دا دی خلقو اعمال ما تا برا مراخی جوئی دا سڑی اعمال ختمی گی دوستانو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وئی لا تباغزو ولا تحاسدو ولا تدابرو بغض مکوئی حسد مکوئی یو بلد شاگان مگردوئی کونو عباد اللہ اخوانا او دا اللہ بندگان طول ورون ورون شئی وشلے جناب رسول اللہ سلم مسئلہ ذکر کرلا اصلاح ذات البین خپل من کی اصلاح ہو گئی فساد ذات البین نہ پیدا کوئی فساد ذات البین چی رہی الحالقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا خرون کی را ویزد سے نوے ماں چی اختل لکھرئی ویزد سے ویم چی ایمان لکھرئی ایمان خپل من کی فساد دا مسلمانان من کی جی پیدا شی دا دا سڑی ایمان خرئی مسلمان بل مسلمان سے حسد نہ کئی کی نہ نہ کئی بغض بنہ کئی بلکہ مسلمان دا مسلمان رور دے المسلم اخو المسلم انما المؤمنون اخوة دا مسلمان سے بائیکاٹ اعلان ولدانا روائے دی قل ورتے ہوئے پیغمبر یا ایوہ الکافرون او کافرانو دے دا مانندہ ملا مانکہ والا یا ایوہ الکافرون و پنشفرینو دا انتہائی ظلم دے دس مانا کول دا یقیناً دا سڑے محرب دا قرآن کریم دے اور محرب دا قرآن کریم مسلمان دے قطعاً کافر دے دا مسلمان دا کافر دے ذکر دا ڈیر تعجبی خبر ذکر دا چھ قرآن کریم پا مکہ معظمہ کی دا سورت مکی سورت دے پا مکہ معظمہ کی دا سورت نازل شوئے دے اور دا سورت کی نازل دا نظمنگ نمخ کی پینزل لسوکال مخ کی نازل دے اس دا علم منتا نشترے کہ دا پنشفیر کلیبا پا دا وقت کی آبادو کنبو آبادو لیکن دا پینزل دا سوکالو مسئلہ دا دا پنشفیر دا خلقو پا آگا وقت کیو دا کارا خبر چی دا خلق نو دا ظلم کولی چی او سڑے وی یا ایوہ الکافرون او پنشفیرینو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی یا ایوہ الکافرون ابو جہل دلیو ابن ابی معید دلیو ابو لہب دلیو دا پا مکہ کی وسیدو دیتا و یا ایوہ الکافرون او کافران اگر ڈلے چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تراغلی وا دا قریشو اویلی چی اعبد لی آلہتنا عامن زمان دا آلہو دا پار یو کال عبادت کوا و نعبدو لی الہک عامن او من بستا دا الہ عبادت کو بل کالی سورت نازل شی قل یا ایوہ الکافرون لا اعبدو دیم دا آیات کریمہ دامانم ندا چی لا اعبدو ما تعبدون من ملے نخخو پا دیس طریقے جی تاسے خخوئی من ملے چی خیرات کو تاسے نکوئی دا خود اللہ عبودو مانندہ دا خود مکمل تحریف دا قرآن کریم دے چی من ملے نخخو پا دیس طریقے تاسے خخوئی من بس خیراتو نکو تاسے من اسخات کو تاسے نکوئی دا خود قرآن تحریف دے دانا روا دے کم سے کم یو طریقہ دا فساد دادا چی سڑے دا قرآن کریم تفسیر غلط کی دا تفسیر غلط تفسیر دے غلط ہو کا تا مکمل فساد پیدا کو تفسیر دا قرآن کریم بغلط دزان نہ کہ تفسیر دا قرآن کریم بسے کہ سیاق سباق سے بالکل آیاتوں نہ وہ لگے گی اور اگر تفسیر دا پیغمبر یا دا صحابوں نے منقول ہوئی اور کل جب صحابوں نے منقول نہیں دا پیغمبر نہ منقول نہیں دا ائمہ مجتہدین نہ منقول نہیں وہ تفسیر من عندہ دا تحریف دے وہ تو ہے پیغمبر اے کافرانو ز عبادت نکوم دہا غچا چی تاسو عبادت کوئی نی وی تاسو عبادت کوئی انکی دہا غچا چی زولا عبادت کوئی وہ سے دوے میں جملے مانا وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ نی مزا عبادت کوئی انکی پہا غ صفت مانی چی تاسو کم عبادت کوئی تاسو کلا عبادت دا اللہ کوئی کلا دا غیر اللہ کوئی کل کل تا سجدہ خدای ته لګوي کل غیر الله ته لګوي نو زه په هغه صفت باندې عبادت نو کوم چې په کوم صفت تاسو کوي او نه وي تاسو عبادت کوون کې په هغه صفت چې زه کوم عبادت کوم زه خالص صفت زه خالص په صفت چره زو صفت خالصہ خاص کر عبادت دا اللہ دا پارکم اور تاسی پا صفتو دا خلوص سا نکوئی بلکہ کلا عبادت دا اللہ کوئی کلا دا غیر اللہ کوئی لکم دینکم ولی دین لکم دینکم ولی دین کی یو تفسیر دا دے چرا سورت منسوخ دے دا سورت منسوخ دے پا آیات دا قیتال بانے چی قیتال کلا نازل شرا سورت منسوخ شوئے دے اور دویم قول دا دے چی سورت منسوخ ندے بلکہ لکم دینکم ولی دین مانا دا دا استاسو دا پار جزا استاسو دا دین دا چی چنگ دینم وکنو اقشان جزا با تمیلاوی گی ولی دین از ما دا پار بدلا زما دا دین از ما دا طریقی دا پا سورت کی باریکات اعلان کرد کافران سا سورت نصر سورت نصر کی دری بشارتون ذکر کئی او دری احکام ذکر کئی بشارت دا دے چی اللہ نصرت برش دویم دا چه فتح براش دریم دا چه خلق با پا اسلام کی ڈلی ڈلی نوزی نو دری کارون با تکه دسنه چه خلق دیر شی او تو توحید پریده چه بس اس مرگیر دیر دیز ما توحید تا ضرورت نشتره نکه مرگیر دیر هم شو نو تو با توحید مسلا فسبح کی اشاره دا صفات سلبیو تا بی حمد ربگه کی اشاره دا صفات ثبوتیو تا دا اللہ صفات ثبوتی او صفات سلبی بدوانا ذکر کے صفات ثبوتی او سلبی ورپسی قل ہو کی روان دی قل ہو اللہ احد اللہ صمد دا صفات ثبوتی دی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد دا صفات سلبی دی اللہ یو دے اللہ بے نیاز دے دا صفات اللہ لا ثابت ہے خود دس صفات میں پاکے اللہ دے چا پلار دے نا اللہ دے چا زوی دے نا دا اللہ مثل شتا نا اللہ دس ذات دے چی مثل نہ لری اللہ دس ذات دے چی پلار نہ لری اللہ دس ذات دے چی زوی او بچے نہ لری فسبح کی اشارہ صفات سلبیہ ہوتا او بے حمد رب دیکھا کی صفات ثبوتی وجودی تو اشارہ دا یو بد اللہ پاکی بیان ہے حمد بیدا کے بے حمد بیدا کے دا توحید دے اور سر اور سر استغفار بوے استغفار او مغفرت او مغفرت کی خپل مانا دا فردے مانا دا فردے او فردے دوستان دو قسم دا کل کل فردہ راشی پا مادین دا سڑی او دا عذاب کی لکا عام خلق اللہ مغفرت لوگو کو سڑے مستحق دا عذاب ہو لیکن اللہ معاف کر پردے پیرا وسلا بس عذاب ہوتا ہو نرسے گا پردر الگ سڑے دا عذاب پمینس کے لیکن حدیث کی راضی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت پورا بے سڑے راشی دیر لیر غٹ غٹ گناہو نہ گئی اللہ وہ تو دا گناہ دکڑ دا دکڑ آگا آو ما کر دا اللہ رب العزت و توائی ستر تو کفید دنیا و غفر تو لکل آن و دنیا کی منوان پردر آوستی و اوزو اسمی تو مغفرت وکو جہنم و عذاب را نشد سکرے جنت تلاش دیر تا مغفرت وی چی دا سڑی پا منزا و دا عذاب پا منز کی پردرش دویم قسم پردر دا سڑی و دا گناہ پا منز کی دا پیغمبرانو علیہ الصلات والسلام پہ بارک چ لفظ مغفرت راغلے لفظ استغفار راغلے دے دا دے معنی دا دا چ دا پیغمبرانو او دا گناہونو پہ منس کی اللہ فردر آوستے دا پیغمبران دا سر گناہ تا ورغلی ندی لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک و ما تأخر اللہ مخکینے اور رستنی عرص تماب کری دی دا سر تا گناہ تر تا ورغلے دی دا انبیاء کو بارہ کی چکم استغفار مغفرت راضی دا دے مانا بدائی چ اللہ وہ تو مغفرت کرے دے گناہوں دے سر صادر شوی ندی او استغفار دا انبیاء لرفع درجات دے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک تو استغفار اگاڑا ذکر دا نبی علیہ السلام دے امرات امت دے امت تخی تعلیم ورکی چکو امت تاسو استغفار ہوئے او استغفار حدیث کی راضی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی زما پر ازرمانی کل کل بوج راشی نزا اوے کلت استغفر اللہ ہوئے ما یا سل کرتے استغفر اللہ و مزما زون بوج لریشی. یو سڑی پر زمانے بوج راجی او دا سڑے وچ را بوج میں لریشی دا سڑے با اوے یا سل کرے دل پر دا استغفار و بوج بت لریشی. او استغفار دے دیر پر وچ اللہ تو بخنہ ہوتی مدا الفاظ دے بار بار وے بے محدود طریقے سموے وا بار بار وے وا او دیو جن صورت کی درے بشارت نہ دی او درب کی در رب العزت احکام دنوائی کلچ راشی امداد اللہ فتح اللہ امداد راشی فتح راشی خلق توحید و سنت نہ پہ جان دو اللہ امداد و فتح رالا ملک د توحید و سنت اگر آواز اچت ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا تبین خلق داخلی کی وہ دین د اللہ کے ڈلے ڈلے اوشرے آغا خلق چ مخالفین د توحید و د سنت آغا خلق اللہ قرآن تراو گرزول اللہ سنت تراو گرزول دا توحید و دا سنت دا مرگرو کسرت شو اوشل خبر مانی زیم دوستان و پدے ملکے چھ دا قرآن و دا سنت خدمت کئی دا خلق دی دا توحید و دا سنت والا جماعت شاہ دا توحید و سنت دا خلق دی چھ دا قرآن و دا سنت خدمت کئی دے وجہ میں رب العزت یومن پہ یومن سوا کئی کمئی نہ دے خلق کی خیر دے دے خلق کو پلاس کی وہ بہترین کتاب دے اور دا کتاب کے چا پلاس کی نہ دے کے خیر ہی ہم دغه وجہ دا نن خلق کو کینہ کی راغلی دی وہ بغض کی راغلی دی خلق کوئی چرا جی دا میش در رمضان چرا دا خو پنج پیرانو لی دلی دا نو منگا جی رو جن نیسو دا پنج پیران بس سباد سے اللہ یو دا گور جتا اللہ یو نہ گن اوشل خبر مانی پنج پیران بس سباد من پیغمبر من گور جتا پیغمبر ہونا مانی پنج پیران ویلی دی دا خبر ذہن کے کی نہ ورونو دین پنج پیر نہ دے دین شاہ منصور نہ دے او نہ پا پنج پیر کے پیغمبر راغلے نہ پا شاہ منصور کے پیغمبر راغلے دے کہ دین خلق تو منصور کی شاہ منصور تا نہ پنج سے پنج پیر تا نہ نہ دین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرے رہے ہم تو آغا دین اشاعت علماء کی آغا علماء کا ہر کلی کی وی حقانی علماء کا ہر کلی کی وی نو خلق دا آغی اتباع کی ولی دا پیغامبر تابیدار دی نزک تابیداری کی اور دسی حسد کول چی جی دا ہو پنج پیرین رو جدہ ہو دا پنج پیرین اختر دے پلان رو ڈنگ دے منجے نکو دا حسدگر راغستی روست انشاءاللہ من شر حسدن اذا حسد کیویو دا اللہ یو عظیم فضل کرم دے چہ دا اشاعت توحید و سنت مرگری انتہائی دیر دی منگو تاسو لگ دا دین خدمتو کئی تاو چووٹ واغستا او تاسو لگ منگ پا دے ملک اسلام راولو نو تاسو لگ خدمتو کئی کنا خدمت داوے چھ تاسو ترغوث پوری اسلام را وستے وے نو منگ بس تاسو اگا مخونخ کو لولے منگ بس تاسو قدر کولے کچھ سڑے پا دروغ مانی اوشی تا ورسی گی او اگا چیز دا پار سڑے منڈا ترل نوی نو خلق پا ادبار سنگو کی کم سے کم ادبار خو پا آگا چا مانی پکاری چا اگا کم خبر چا کئی آخو سر تا ورسی آواز بے کو جی مکیلا ووٹور کوئی که امریکیلا ووٹور کوئی دا خبر ہوا مکہ و امریکہ رہا نو مکہ ووٹ واغستا نو مکہ خو منگا تروس پوری ہونے دلا آواز بے کہو جی قرآن لا ووٹ ورکے قرآن لا ووٹ واغستا دا قرآن خو منگا ہونے دلا دل تو خبر دا آگے غصا پوری دونین کالا کی دار آوانی دی چی صدر صاحب کمیس و جامعی اوباس ننی اوباسی که سبا اوباسی که دان گدر باندے بد دغا ٹکی دی وردی اوباسا وردی مو اوباسا ټول ورځ وردی لره دا وردی بره دا دسې ورته نه وی چې دا وردی ستا قربان شي ته دا خپله وردی ځان سه وساته خو موږ دې خلکو را وستي ځای کې د اسلام دپاره نو موږ دله اسلامي قانون غواړو که ته هر څنګه که ته ګیر خیریلی که خیر ګیر خیریلی که ته صدر یې او که ته وزیر اعظم خو موږ نه اسلامي قانون غواړو نو چې یو سړی په کوم نوم باندې یو ځای ته تللی د هغې خدمت نه کوي دا به د نور اسلام څومره خدمت وکړي دې باندې به سړی اعتبار اعتماد څنګه وکړي او دا زد نه یې پکار جی دا روژه چې دا گواهی پنج پیر ملا اغستې ده موږ چرې داسې نه دي ویلي چې جدا گواہی پلان کی مولانا اغسطی دا نو لہذا منگا روجہ ننیسو منگو چې کله گواہی چاغستی منگو لا بد دے سڑی گواہی اغسطی و مسلمان دے و خیر دے چې روجہ ونو منگو سر روجہ نیسو چې کله گواہ تیر شی او بید گواہی دا پاسی و سڑی روجہ ما تیی دے بارہ کی یاد ساتی دا سڑے بدی تیاری چ کپارا دو میں روجی کپارا بر گئی دو میں روجی بنی سی دے با دو میں روجی دا کپارا دا دا بکئی او پدی ماں کار نکی زی ز عالم ما ز مولای ما ز چتسوے ما دا ما دا کوئی نا شری پابندی پکار دا اتخذو اخبارهم و رهبانهم اربابا من دون اللہ یہ سڑے دسب سے روان شی اتخذوا احبارهم و رهبانهم کی وسڑے راشی چاغ پیران و مولیان اتسویل بس آگے جتل او قرآن و سنت پر خودل داخب دی یہودیت و دا نصرانیت دن بسڑی کی راش دی وجن رب العزت وائی کل چراغ امداد دا اللہ او فتحا تو وین خلق داخلی گوا پا دن دا اللہ کی ڈلے ڈلے پاکی بیان کا پسیفت در افستا واند بخن اغوار دا اللہ نا بے شک اللہ دے توابان توبہ قبلون کے اگر سلورم سورت کی سورت لہب دے سورت لہب کے رب العزت دشمن تباہی ذکر کئی تبت یدا ابی لہب ابو لہب چرے اب وہی لازم دور تھا ابو لہب مانا لازم دور یا ابو لہب لار د لمبو مانا درنگ نہ ڈیر خیستا ہو تب لمبا دا لمبا لیکن کلچ دے سڑی خلاف کا نو ابو لہب چ خلاف کہو داد نبی علیہ السلام ترو ددے زامن اور زامن پیغمبر خلاف کا خزر پیغمبر خلاف کا طول کور د پیغمبر مخالف ہو لیکن پدے مانے دوستان سڑے نخلا سی گی دا پیغمبر خلاف بز کہوں زب کوم زما زامن بے کئی زما خزب کئی زب کامیاب شمنا نا دا پیغمبر خلاف دا پار کو طول کلے راجمشی دا طول کلے ہلاکی گی کہ یو کور راجمشی اگر کور ہلاکی گی ابو لہب دلی راجمشی دا پیغمبر پہ خلاف کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظلمجاز پہ میلہ کی وہ چگہ اس طلے وا ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا و خلقو توحید قبول کئی چھ کامیاب شئی کامیاب شئی یو سڑے روست روان دے ہم دا ابو لہب دے او کانی وسر دی او پیغمبر علیہ السلام نے گزارو نہ کئی او حتیٰ کہ دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ پندو باندی این شروع شلہ اور دا سڑے آواز کئی ایوہ الناس انہو صحابیون فتقو و خلقو دا سڑے گر صحابی دے زانتے بچ کئی اور دا بیان دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا غرمے پورے ہو اور چا غرمہ شلا نلوری اوبراوڑے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدن اچکاو چا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور کل نبی علیہ السلام تا ہو قتل چپ دیکھو خاوری پرتی دی من گزارو نہ شوی دی بدلی نہیں شوے دے نہ جڑا شولا پیغمبر علیہ السلام تسلی ور کے بچے جاڑا ماں داد مخنو پیغمبران سے ہار طارق ابن عبداللہ محاربی وئی وی ماں تپوس دے سل نہ ہو کہ دا سڑے چوک دے ویو دا جناب محمد رسول اللہ سلام دے مال چا دویم وی دا اتر دے و نبی علیہ السلام میں دکانو گزارونا وکرو فرمال دا معشوم و جدائی لور دا چکل دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا خلاف کے لاسو چتکڑی دی اللہ وی دا لاس دا علمات را ماتش او زنانا چیوا دا پیغمبر پا لارکی بے ازغی خوراول چکو کی ازغی ماتشی زنانا مردار شلا دا حقی پا مرے و غارکی او پڑے ون خطا او بس را پرے و تو ساتے و خطلا تفسیر قرطبی دا ابو لہب دا مرگ واقعی ذکر کرے دا وی ابو لہب مانے اللہ و دانا را وخی جولا او دا پہاگ وقت دانا پیرا خطلی دا چھ دا بدر واقعی وشولا نو ورځې تیرې شولې او دانه پر راوختله. او دا هغه دور و چې ام الفضل رضی الله تعالی عنها او شله خبره مانی چې دا خور ده د حضرت میمونه رضی الله عنها ام المؤمنین د دې خور ده. او دې په لوړ باندې ابو لهب والے و. واقع د سوا یو سړی دی چې راغی نوم حیثمان دی، دا مکی معظمی تراغی پوشو دی خبر ورکاو، خبر دا بدر حالت بیاناو چی پا بدر کی زمان دا خلکو سا چوش. ابو لحب ناس دی، ابو لحب توائی تا دا دی خلکو حال منگ تا بیان کوئی او بیانو میں تا وی کلا چی منگ دا آغی سا مخاموخ شو او دا دشمن سا دا پیغمبر علیہ السلام دا مرگر سا منگ یوزی شو نو منگ مانے سا چل وشو فرجا ناهم اکتافنا منگ خپل وگی آگئی تا وگرزا ولی او چه کم زیرا لخوا خو اقا زیرا لواو بیوائی چه زمانگ دا خلق وان لاسونا ندی لگی دلی منگ دا خلق ولی دا سپین جامعه غسته وی او پا برگو اسونا مانے سوارو او بس چه کل با منگ ترا رسیدن بیو پا منگ چوکنو. ابو رافی دا غلام دے دا حضرت عباس داوی دا چې زو د زمزم سے ناستو ما او ما غش جوڑا ول او زما خوا دا ام الفضل ام ناستو او کلا چې دغ سڑی ابو لہب تا دا قصہ کولا نو منگ ساسات خوشالی دلو چرا دیر خکاری پر دی کافی روانے وکا خجی وی ما د حجری چکم زی که ابو لحب ناس تو ما تی پرده او چه تک را وی ما ده سر وقت کاره که چه ابو لحب که که ده خلق چه او نو ده ملائکو و ملائک را غلیو ده خلق یمڑک را وی ابو لحب لاسو چت که ازی پا ده مخ مانی وران وران او آلما وی زی کمزوره او ما وزی را وارتلم از ما پا شام از ما ده پاس که ناس ازی او آلما ام الفضل و ازما خواد جناستا و نو دیر خیمی یوستن تلاس که و راوائی غستا او پا دی سڑی مانی شروع کرا و تیویل خوا تا دا غلام دا دیو جنوی چه دی مالک نشتا ری او چه کلا دی خیمی پا دی ستن مانی واو نو سری و لوش لو بسڑی دیر کمزوری شو یو جرلو رجلیهی خپیزان پس راخ کل و روانو وشو لی یو څو ورځې چې تیرې شو په دې باندې دانه راوختله او د هغه دانې نه مړ شو. درې ورځې د مرګ نه وروسته پروت و، چا دفن کاوه نه. تر دې پورې چې بدبویه شو بیا څه زامنې راغله او څه اوبه اوبه ترې راوارتلې وشولې او خواته نږدې نه راتلل وای په موږ باندې هم دا دانه لګېږي او بیا په څه څیزونو کې اوچت کړه رایخ کړه او یو دیوال غاړې ته واچو د پاسه بې خاورې او ګټې راوارتلې د سپی پشانه رجم که فکر ده شو. قرآن کریم دا خلقو حالت بیانه ای چه کم خلقو خلاف دا پیغمبر نکڑه ده نو اللہ دس معذب کهی لکه ابو لحب و دا ابو لحب زامن و دا ابو لحب خزا لاسونه ولی پیغمبر پا خلاف که نو جته لاسونه ولی پیغمبر دا سنت پا خلاف که نو جته چه دا پیغمبر سنت سنگهی نو آغت طریقه من اخپل لاس که دا اخپل لاس و جت که داغی نہ لاس دا پیغمبر کے خلاف کی بلاس نہ اچتے او کر پیغمبر پہ خلاف کی اسڑی لاس اچت کا عاقبت بے دسی شیل کر ابو لہب ددی ابو لہب پل نم چرے ددی نم عبد العزا نم دے عبد العزا خدا نم ڈیر پلت نمو نو اللہ دا نم ذکر نہ کہ ابو لہب سے نم ذکر کا ڈیر خیستہ ہے نہیں کچھ خلاف دا پیغمبر اکڑے اللہ معذب کئی یا ابو لہب او ته دی وجنه او یو چې د ور د جهنم سره دا لازم دی او یا دا ذکر کړه عربی کې دا قانون دی چې کله کله ذکر د جزو کې او مراد ته ټول بدن وي. تبت یدا ابی لہب و تب هلاک دشی دوان لاسونه دا ابو لہب و تب ابو لہب هلاک شو بچ نه کردنه مال دادو هغه څه چې کوم کسب یې کړو زر دے چه داخل بشی ور تخاون دے دے لمبو زنانا دے بارون کی وا خشاکو لرا پی جی دے ہا پس پینا مرائی داغی کی ون خطا حبل من مسد اغا پٹا اغا رسید پٹی دا کجورو اغا ون خطا او پا اغا زیبان اغا مردار شلا دا بولحب زنانا دا پیغمبر پا خلاف کی داغی پا لارے کی بیعزوی خورا ول و کلا جا پیغمبر تے ضرر رساونا اللہ اغا مردار کرا نو صورت کی بشارت ورک پا حلاکت دا دشمن مانے او دا دشمن آن کا دیر قریب ہوئی اگر کد نبی علیہ السلام تر دے وہ چکل خلاف یکاون اللہ ابو لہب تباہ و برباد کے سم مقصد یو سڑے آن قریب دیر نجدی دوستی دو سڑی وہ چکل یو سڑے دو پیغامبر اور اللہ خلاف کئی دوستانہ سڑل پیدا نور رسی دی وجنہ ابو لہب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت پیدا و نرسولا زکا ابو لہب خلاف کو دا نبوت دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویا دا دی صورت چا دیر نمونه دی او دا دیروار دلالت کی پا شرافت مانی دا صورت نم تفرید دے تجرید دے توحید دے اخلاص دے نجات دے ولایت دے نسبت دے دا صورت نم دے معرفہ جمال مقشقشا معوضہ و صمد و اساس و مانعہ و مختصر منفرد و برات و مذکر و نور اور صورت نم دے انسان و امان دا صورت نمونه دی دا صورت اخلاص چرے یوسل دولسم صورت دے ترتیب کے اور نزول کے دو اشتم صورت دے تو صورت ناس نرست نازل دے دو صورت دا ماقبل سے مناسبت دا دے مخ کے زیر ورک پہ ہلاکت دشمن مانے چ دشمن دے ہلاک شو نو توحید چھو اوباسا او سورہ کی ترغیب پر طرف دے توحید مانے داود سورہ تو مسئلہ توحید خلاصہ سورہ سورت کی رد دے پر تمام و فرق و دے مشرکین مانے امتیاز دے سورت تو پر سورت کی بیان دے اخلاص دے توحید دے اور رد کئی پر اقسام دے مشرکین مانے کاغذ مجوس دی کاغذ دہریہ دی کاغذ یہود دی کاغذ نسوارا دی پدے میں تردید کئی اور سورت کی اصلی مسئلہ ذکر کئی کہ تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پھر علی گلے شیو اگی تو مسئلہ توحید وئی اور سورت اخلاص مانے دا قرآن کریم مضمون ختمی گی اکم رویت کی چرازی کہ قرآن کریم پہ سورت اخلاص مانے ختم دے دا دو رویت دا مانا ندا کہ سورت فلق اور سورت ناس کے دا قرآن سورتوں نے دی دا رویت مقصد دا دے کہ مضمون دا قرآن کریم پہ سورت اخلاص مانے ختم شو دا دو سورتوں نے سورت فلق اور سورت ناس دے دا دا مضامین دا قرآن کریم محافظ سورتوں نے دی دا حفاظت کون کی سورتوں نے دی متوحید چرے دی صورت کی بیانی گی زکا قرآن کریم کی آتو اصولی مسئلی بیانی دلے پا آتو اصولی مسئلوں کی اولنی مسئلہ توحید وا دا توحید دا وجن اللہ زمک و اسمان پیدا کری دی دا توحید دا وجن اللہ پیران و انسانان پیدا کری دی پا توحید معنی اللہ تمام انبیاء را لی گلی دی او پا توحید معنی دا پیغمبر معجزی دلالت کئی او پا توحید معنی دا کائنات کی تاوست اخکاری دا طول دلالت کئی وفی کل شئین لو آیتن تدلو علا انہو واحدو ہر شکی نخدا دلالت کی دا اللہ پا وحدانیت معنی وشد خبر معنی برگ درختان سبزی در نظر ہوشیار ہر ورق دفتر اس معرفتی کردگار دا دونو پانی چی دا دلالت کی دا اللہ پا معرفت معنی وفی قصب زبرجد شاہداتن بأن اللہ لیس له شریک دا زبرجد و کانی پا دی که گواہان دی چی دا اللہ سر شریک نشترے دا تمام زندہ سر و دنیا چی سڑی تا پا نظر راجی او کن راجی دا دلالت دا اللہ پا وحدانیت کئی سورت کی اصل مسئلہ بیانی گی چی توحید مسئلہ دا دا آغا حدیث مقصدم دا چی سورت اخلاص سلسل قرآن دے دا غی مقصدم دا دے قرآن کریم کی توحید بیانے گی رسالت و معاد بیانے گی اور سورت اخلاص مکمل توحید بیان ہی لہٰذا دا سلسل قرآن شو اور اگر صحابی چویلی عظما سورت اخلاص سے مینا رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی در صورت اخلاص مینه و تا جنت تا داخل که دا ولی در صورت اخلاص مینه دا سره توحیدی ده او توحید چره سره جنت تا داخلی من قال لا اله الا الله دخل الجنه یو ذری چه خلق را گلی و نبی علیہ السلام تیویلا بین لنا نصب ربکا استاد رب نصب را تا بیان کا اللہ صورت را ولی که قل هو الله احد الله الصمد اللہ یو دے دا یو نصب نہیں نصب دا یو نباد شروع کی گی دا دے وجنا اگر دا روم نا چکم دا حرین دا غلیو او مسلمانان من اعتراضو نا کول یو اعتراض دا کول چیز من دا اعتراضو نا جوابو نا وکر که جوابو نا کن از ممشان دا حرین کی گئی با یو تپوس دا کڑو چی رب العزت چی دے دا رب العزت نمخ کی سدی دا یو تپوس کڑو دریم در رب العزت کم طرف تا مخ دے اور دریم رب العزت اس سکار کئی امام ابو حنیفہ معشوم دے لیکن معشوم والی کی عقیدہ بالکل توحید سے برابر ادا اگر پورتا شو ادنی جواب خود شم کا بولے اگر کے ناس پہ ممبر مانے اگر دہری اور کمیونس لے قطرہ کس کا وہ طوی ویلا دے سڑی تپوس کڑے لے چرا اللہ نمخ کی سری تپوس کم جی پی صاحب مانے پوئے گی پہ دو مانے آؤ پری پوئے گو کوئی دارا تو یو نہ مخ کی سری وہ تو یو نہ مخ کی رسی پر مرتا بدا نو اگر مخ کی یو نہ سنئی خا دے یو نہ روستا خبر کوا مخلوق کی شروع شر اللہ نہ روستا ہے دا اللہ نہ مخ کی سنشتا خجی قل ہو اللہ احد وہ تو اللہ کم طرف کا مخ دے ڈیوے وہ لگا والا وہ تو ڈیوے کم طرف مخ داخو ہر طرف ترنا کئی وہ چ مجازی چیز ہر طرف ترنا کے بولے اللہ بہر طرف تو متوجہ نہیں درم تپو سے ہو کہ اللہ اس سکار کئی وہ اس کار دا چتو دہری کے میں سڑے ہوئے تیزی ممبر نہ خط کچھ کڑے اور زیدی ممبر تو بر رہا ہو جب مواحد علکم سے بر رہا ہو خجا والا در اللہ وہ سنے کار دے قل ہو اللہ احد اللہ الصمد سوامد وے لیکی گی مستغنی تا اللہ مستغنی دے نور خلق تو محتاج دیکھو اللہ چاہ تو محتاج نہ دے اور سوامد اغزاد تا وے لیکی گی یسمد الیہ فی الحوائج تو حاجتن کی اگے تو خلق توجہ کی اگے تو سوامد ہوئی سوامد ذات دے حاجتن اللہ تا پیش کا وہ گئی تگی حضرت ایوب علیہ السلام مانے تکلیف راغلے دے اللہ نے سوال کی اللہ را تکلیف را نہ لے کی حضرت یونس علیہ السلام دا مائی پا گیڑا کرے دا اللہ نے سوال کہ اللہ دے مائی نم اخلاص کی زکریا علیہ السلام اولاد نکی گی دا اللہ نے سوال کہ اللہ مال بچے را کی موسیٰ علیہ السلام اتو رج مزل مسلسل کرے رے ثم تولا الی الظل بے غصوری تو روا اختا اویل اللہ کا ڈوڑے را کے نظمہ تا دیر احتیاج دے پیغمبران سوال دا اللہ نے کرے رے اللہ الصمد ذات دے سوال او یحتاج اللہ تا پیش کا او دس ذات دے چلم یلی ددن سوک پیدا ندی چا چاپلار شی ولم یولد نوچان پیدا شوی چا چازوی شی ولم یکل لو کفون احد او دا اللہ مثل ہی سوک نشتا قل هو اللہ احد کی رد پا دہرینو اللہ الصمد کی رد پا مشرکانو لم یلد ولم یولد کی رد پا یہود و نصاراو ولم يكن له كفوا احد کی رد پہ مجوس باندھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویلو اوشل خبر مانی یو حدیث ذکر کرے ہو من صلى صلاتنا واكل ذبيحتنا واستقبل قبلتنا فذلك المسلم ور حدیث کے دری جملے ذکر کرے اور نبی علیہ السلام پہ حکم کو فذلك المسلم د بخاری شارحین وی من صلى صلاتنا و دے کے رد دے پا مشرکین و مانے وستقبل قبلتنا پا دے کے رد دے پا مجوس و باندے نا پا دے کے رد دے پا یہود و نصارا و باندے واکل زبیحتنا پا دے کے رد دے پا مجوس و باندے او پا عربو کی پا دقا وقت کی لوی کافر چو یا مشرکانو یا مجوسو او یا یہود و نصارا و نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ چی یہودی نہیں نصرانی نہیں مجوسی نہیں مشرک نہیں سب فذلک المسلم کا نبی علیہ السلام من صلی صلاتنا چاچ زمنگا گوند کی منزو کو واستقبل قبلتنا زمن قبلت مخ کو واکل ذبیحتنا زمن ذبیح خور بذالک المسلم دسڑے مسلمان دے د دیوجن صورت کی رد دے پاگا ڈلو د مشرکین مانے د مجوس مانے پہ یہود پہ نسوارا مانے رد دے بلکہ مسئلہ ثابت ہے واحد توحید چھ اللہ یو دے اللہ بینیاز دے نہ تو دن چوک پیدا دی نہ دے چنا پیدا شرے او دا اللہ پہ مسئلی چوک نشترے مجوس ویلیو لولا اولیاء اللہ لزل چرتا اولیاء نوے نو اللہ بو وختی پر زید لے خدا اللہ چرا ٹنکر اولیاء را ٹنکر دے دا دا مجوس نظریہ وا دا زمنگ وقت کی دا ناپوی مسلمانانو دا وہ دا دنیا قطبان ٹنگا کرلا غوثان ٹنگا کرلا پوش نوجبا ٹنگا کرلا حالان کی شیخ الاسلام ابن تیمیہ پوش خبر مانی شیخ الاسلام ابن تیمیہ پخپل کتاب کی لیکن الفرقان کی آغوائی احادیث دا نوجبا احادیث دا غوثان دا قطبان پنجلسم صفحہ کی ذکر کر کے دا طول موضوعی و منگڑت رویتو نے دی دا دنیا نہ غوثان ٹنگا کرلا نہ قطبان ٹنگا کرے دا بلکہ دادا سے ذات ٹنگا کرے چھ اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد لم یکن له کفوا احد و توی وای پیغمبر دا اللہ یو دے اللہ بی نیاز دے نہ ددن چوک پیدا دی نہ دے چان پیدا شوے دے او نشت دے دا اللہ پر مثل بانے ہی چوک وایا سورت ناس دی دا دے دو سورتنو سورت فلقو پہ ترتیب کی یو سر دیر لسم دے او پہ نزول کی شلم دے دے فیل نروست نازل دے اور سورت ناس ہو یو سر چور لسم دے ترتیب کی اور پہ نزول کی یو اشتم سورت دے دے فلق نروست نازل دے دا دوانا سورتوں پہ یو سے نازل شوی دی ربط دا ماقبل سردہ دے کہ ہر کل خزانہ دا توحید پہ سورت اخلاص کی ذکر شو ستا پہ ذہن کی کین آستا د دی خزانے ڈیر دشمنان دی د توحید د مسئلے ڈیر دشمنان دی ابلیسی دشمن دے دارنگ علماء سو اور پیران ناکار دشمنان دی ناکار بادشاہان دشمنان دی مشرکان او ظالمان دشمنان دی او مخالفین د توحید ٹول د توحید والا دشمنان دی وس دے د پارا چیو سڑے اوشو د خبر مانی چیو سڑے د ځان حفاظت کئی او د دی حفاظت کے جدا توحید د سڑی پ سینہ کے برقرار پاتی شی نو دا دو صورتون دی وے دای محافظین صورتون دی نو په دی صورتون کی حفاظت ذکر کئی د دغه مسئلے توحید داول سورت فلق اور سورت الناس پنائی گختل پر رب باندے دپار د حفاظت د خزانے توحید خلاصہ د سورت فلق حکم دے پر تعوذ مانے اور دا اللہ یو صفت ذکر کرے دے چہ رب الفلق اور چلور شروع نے ذکر کر لی من شر غاسق اذا وقب و من شر النفاثات فی الوقت ومن شر حاسد اذا حسد او من شر ما خلق دا څلور شرونه ذکر کړی دي خجی او امتیاز د صورت چې ده په دې صورت کې ذکر د شرونو ده ذکر د حسد د حسدګر ده خلاصه سورت الناس دادا چې حکم ده په تعوذ معنی چې پدای په الله باندې وغواړه دا اللہ دری صفتنا ذکر کرلی رب الناس ملک الناس الہ الناس او یو شری ذکر کرلی من شر الوسواس الخناس امتیاز دا سورت ناس دا دے دری مرتبی ذکر کرلی دا توحید دری صفات دا اللہ چه رب الناس ملک الناس الہ الناس او دا خبر ذکر کرلا چه مخلوق طول محتاج دے اللہ تا ولی مخلوق بیا په حالت د وړوکوالی کی وی نو رب الناس ته محتاج دی یا په حالت د ځوانۍ کی وی نو ملک الناس ته محتاج دی او یا په بوډا وی نو الہی الناس ته محتاج دی دا دا سورت امتیازو دیس دا سورت چه قلعوزو بی رب الفلق و قلعوزو بی رب الناس دی نو دا هاگا سورتو ندی چه پا دیمانی تعوز پنای حاصلی گی دا شرونو نا دا شرون کل کل دیسی وی یو حیوانی پا سڑی مانی دا شر حملو کی کل تیره راشی اگا تیره سڑی دی پار نقصان شی او کل کلا چو کوڑمار خلق ساحران خلق جادوگر خلق چپوکی کئی پو گھٹو کے سڑی تو نقصان رسائی کی نگر خلق کی نہ کئی بس کتو سم خبر کے کت داوے زیارت لور سے سنت پیغامبر مانے پراپیگنڈا شروع کی جی زیارت نہ مانی کتوے دوا بس سنت نہ روس تپ ہے تو اجتماعی مائن نشتا داوے جی مطلق دوا نہ مانی کتاو تویل چې د اول ورځې خیرات د مړي په کور کې دا طریقې د پیغمبر د طریقې نه خلاف ده دا مطلقاً ویجی خیرات نه مانی دا چې نګر خلق دی کینه کوي په هر مجلس کې د نیکانو خلق مخالفت کوي مددغه چې نګر او شر په الله سره پناهي غواړي چې د شر نه محفوظ شي او په الله سره پناهي ځکه غواړي چې رب الفلق دی زگبل دا صفت چی بچا کی موجود دے چی رب الفلق دے آغاز دے شرون نا فنائشی ورکاولے او پا مخلوق کی دا صفت نشترے سبا چوک راخی جائی اللہ نو دا دے شرون نا حفاظت چوک ورکی اللہ دارنگی رب الناس چوک دے اللہ دا دے شرون نا حفاظت چوک ورکی اللہ ملک الناس چوک دے اللہ دا دے شرون نا حفاظت ہم اللہ ورکی الہ الناس اللہ دے دے شرون و اخلاصیم اللہ نو دی سورتنو کی تردید دے دا آغا شرونو چا آغا شرون اکم سریت نقصان دسی دا آغا شرون تردید دے او دا دی انسان حفاظت دے او نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرا لوے دشمنی دا یہود ہوا یہودین نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے بخیبر کی یو گڑے پوخ کا پائے کی زار وا چل یو زنانه ده زار ورکه و زنانه پا گرد که زار واچل نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا وحی وشل جلا گردو نخوری اگر که چه خوراکی تکڑه و اگر کمو صحابو چه خوریلو اگر شیدان شو از زنانه را اگفتل و تغیل تارا زار ولی چلی دی ویولا مند دیو جنا چلی دی که دا پیغامبری نقصان و تا نرسی او که پیغامبر نی نمونگ با تخلاش شو حالان که زار و اثر پا پیغامبرم رازی او پا نیکان و بدان و طول مای رازی نو دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا مر کوشش کو چی نبی علیہ السلام منگا مرکو خجی او نبی صلی اللہ علیہ وسلم چی کلا وفات کی دو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا توائی آغا زار چی ما دا آغی پا خیبر کی دا آغی استعمال کردو دا آغا زار دا وجنا زما دا سر یورگ وش لی دا او نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا آغی دا وجنا وفات شو دو وفات کے دو سبب آغا زارو چکم خیبر کی داغی استعمال کرو دا ابو بکر رضی اللہ عنہ دا مرک سبب زارو لکا ابو بکر رضی اللہ عنہ چکل وفات کے دو آغا غار کی چکم زہریلا چچلے ہو نو کل چی وفات کے دو دا آغا زارو اثر پہ وشو ابو بکر رضی اللہ عنہ دا زارو دا وجنا شہید شوے وفات شوے ہو پا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانم دا زارو اثر شوے ہو پا ابو بکر بان اغا زور اثر اغی بان شوه و نبی صلی اللہ علیہ وسلم منافقین یو ذل اراده وکړه چې نبی صلی اللہ علیہ وسلم یو صبر خوال را ولی یو کوٹه لا چه ده کوٹه گه که ناستا نمان با یو درنه گٹه اوچه ده که بده سر به اتراوار تو او پایه که بدا او پاچ منافقین و کوشش کاوه چه نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا مفاد کی وی وجنی مشرکین و دار الندوه کی جرگه کرده و دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا باره کی جدا وجنو او یهودینو چه پا دا کارونو شو الازه سحر و جادو پکو سحر و جادوی سنگو که دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یو غلامو دا غین چو ویخته دا پیغمبر واغستان او چو دا منگز غاخونه را واغستان او پا غی معنی چو جادو او چو سحر وکو بنی زروان اگر کویا چلے بنی زوریقا متوائی او بنی زروان کویا یو دی لیکن نمونه دو دی فا آغا کوه کوی که کتا کز که او پا دی کوی که کزا گتا و دی گتا دا لانده دو سهر ننیستا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چکر دنوی یو کار بکاو اغا کار بی نشکاوله. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یو زل پروت دی یو پرشته سر تا ودره بلا و بلا خوت تا ودره دلا یو پرشته بلی توایی پر ایمان چه چل شده دا مطبوب دی پر ایمان سهر و جادو شوی چا کرده دی وی لبید ابن عاصم دا یهودی و دی کرده دی نونو کرده دی وی پچکی کرده دی وی منگز کرده شوی ویخته و دا منگز غاخونه دی وی دا کم زی کرده وی پر بیری بنی زوریخ کرده. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ تا صحابه رو لگل دا کوی دا او بچه وی تک سریوی اغا سیر پی اثر کرده او بیا صحابی کوشو اغا گتا چه پرتاو دا اغا گتا دا لاندنه اغا سیر او جادو را واغست اغا سیر او جادو چو اغی که یولس غوطه وی نبی صلی اللہ علیہ وسلم با یوی و غوطه کلاولا او دا دی صورتونو یو یو آیات بیلستا دی دوان صورتونو که یولس آیاتونو دی وچه اغا بیلستا اغا سیر ختم شا اغا غوطه ختم شه او دا صورتونه پی اویلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا تکلیف و دا مصیبت نا بالکل محفوظ پاتی شو. نو دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا بارک که سحر او جادو کرده نو دا صورتونه دا سحر او دا جادو دا ختم اول پار صورتونه دی او پا تاویز پا بارک که دا پنایی گختل پا بارک که بہترین صورتونه دا دی یو سڑه وی چه ما تا پنایی حاصل شی نو دا صورتونه دا سار او ماخام دری دری زلی لولی او پا خپل لاس مانی دی چوکی پر خپل بدن دی راکا گی دا سحر نو محفوظ شی دا جادو نو محفوظ شی دا نظر نو محفوظ شی دا نظر دا دفع که دلو دوستانو دا طریقه ندا دا پلانتی کاکا پا مند مانی میتیزی و کئی سڑای نظر کرده دی او دا لار نخشاک راوڑه و نغری تیوا چاو چی لگه وشی دا طریقه دا نظر دا ختمی دو ندا او دا نظر دا طریق دا طریقم ندا چیر دا سپلنی و تا لگی کئی یا ایره دا سڑی پا سر ماینده سی ووا چه پا آوا که دا مرغانو او پا زمگه که دا انسانانو او پا دریب که دا میانو او دا تور استرگو دا خڑ استرگو دا شنو استرگو دا زیر استرگو او دا لر کلی و دا بر کلی نظرین نظر ایمات دا طریقم دوستانو دا نظر دا ما تولو ندا دا نظر دا ما تولو طریقا دا دو صورتو ندی دا صورتو ندوانا چه نو نازل شوی تفسیر سیراج لکلی دی چه دغا آیات ده صورت قلم و ای کاد اللذین کفرو لیزلقونک بیرسوارهم ده ده آیات مانوه سڑه دماؤو ده نظر دمو که و کله چه ده صورتون نازل شو ده مکمل ده نظر ده سحر و ده جادو ده دفاع ده پر مکمل صورتون دیم و ده صورتون و توی ای پیغمبر پنای غارم برب بالفلقا رب دا سبا باندے فلق سبا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فلق پا جہنم کی دیو جیل نم دے پنائی غالم پا رب دا اغا جیل دا جہنم مانے درم فلق دیو غر نم دے پنائی غالم پا رب دا غرونو فلق چلے دا گٹ نم دے آغا گٹ چلاغی نو برا وزی پنائی غالم بے رب الفلق پا رب دا گٹو باندے د څنګه پنای غواړي من شر ما خلق د شر هاغ نه چې الله پیدا کړی دی یا د شر د مخلوق نه او دا تخصیص بعد تعمیم دی و من شر غاسق اذا وقب او د شر د تیرې نه کله چې تیر راخوره شي تیرو شپراله د شپې تیر رانه الله د شپې تیر چې دا په دې کې چې کوم څیزونه راخورېږي زهریله څیزونه الله ماته بچ کړي یا دیش پی جکلا چڑاکوان او غلرا اوچتی گی اللہ دا غلونا محفوظ و ساتی قرآن کریم پا بیان سر رنا رازی قرآن کریم چی او سڑے پریدی نو تیری رازی تیری دا شرک و دا بیدات و پا دیکی چکم زاہیلتی زنی دی او پا دیکی چکم آغا خلق دی چاگا دا خلق و مالونا ڈاکا کئی لٹائی اللہ دا دیر تیری نماو ساتی او غاسقین ازا وقب چدے اگر سورا یادا اگر دی پیرون ستوری جدا کل پریوزی اللہ دا دی تیری دا شر دا ما بچ کی او یا غاسق چه دی تور مارتا وی اللہ د تور مار د چجین ما وساتے یا غاسق کو لگی کہ سپومے د جسپومے کلو ڈوبی گی متیر راشی اللہ د دے تیرے نما محفوظ وساتے او د شر د تیرے نا کل چرا خورشی و من شر النفاثات فی العقد او د شر د پکو کون کو نہ پگوٹو کی اگر کم خلج پگوٹو کی پوکی گئی نو اللہ د اگے شر نے محفوظ وساتے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ او دا شر دا کی نگر ناکل چخکارا کی کینے لرا حسد چرے دی توائی چی سڑے عرضو کئی چی پا دی سڑی مائن دا کم نعمت دے چی اللہ تی لری کی دی تا حسد ہوئی او دا اولنی گناہ دا چی پا اسمانون کی ابلیس کڑے اور آدم علیہ السلام سرا او دا ولنی گناہ دا چی دا حسد پا زمکا جی قابل کرے او دا حابل سرا او حدیث کی رازی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی درے کسان دی چی دی دعا نقبلی گی یو سڑے سود خوری دعا نقبلی گی یو سڑے غیبتو نکی دی سڑی دعا نقبلی گی او هاغ سڑے چی دا مسلمانان سرا خیانت کئی دا مسلمانان سکینے کئی دا مسلمانان سبوغز کئی دی سڑی دعا نقبلی گی او حسدگر سڑے چڑے در رب مقابلہ کے پینزو سیزنوں کے یو دا کہ اللہ پا دے بل سڑے مائی نعمت کڑے رہے نو اللہ دا دی نعمت سر بغض سائیتی دویم اللہ چکم تقسیم کڑے دا تقسیم بدی شی در مخالف دے دا اللہ دا کارنا او چلورم چر اللہ دوستان دا اللہ اولیاء اغد ذلیل کئی او پینزم چرے دا سڑے دا ابلیس را امداد کئی دا دی وجن حدیث پاک کی رازی حسد چرے نیکی دا سے ختمی لکا وور دا چھ لرگیا کی او دا لرگیا چن ختمی گی نو حسد دا قشان نیکی ختمی دا دی وجن حسدگر خلق چھ حسد کئی دا رب العزت نسوال ہوکی چھ اللہ دا حسدگر نمنگا محفوظ و سائتی او حسدگر خلق آغا خلق چھ دا توحید دا سنت مخالفین دی داخل حسدگر دی داد سے حسدگر خلق دی یو مولانا صاحب کی سرا تکولا وہ عزو یو زیت لاڑما وہ چمولین ناس تو مات سلام ہوا چو وہ سلام رلوان اگست وہ مال چا اور ادلی بھی ماں دوبارہ بے سلام ہوا چو وہی بے بے وان اگست وہ جو بدریم ضلع میں سلام ہوا چو وہ ماں تیل تاس مسلمان نے کافی رہے ہوئی میرا تیل جو مسلمان نے چما تیل چ مسلمان ہے وہی نہ چمال مائیں سلام واچو متا سلام والے وانا رستا ویل جستا سلام منگا ذکر ناخلو چپ عیدگاہ کی چپلان کی مولانا تقریر کا پلان کے مولانا زی یاد علما چپ عیدگاہ کی چپلان کی مولانا تقریر کا او تو تقریر نہ روس تو اچت شولے اور تاویلا جد مولوی سے ویل نہ دائی رشتے ویلا تا دسل تائید والے ہوگا وی ما ہوتے تائید میں دے وجہ نہ وہ کہ چاہے خبر دا قرآن دا سنت سے برابر کرے وہ ویل چن تو دخل کو تائید نہ کہ او کہ تائید دے والا کہو نہ منگستا سلام نہ خلو زیم کم خلق چپ بدعات کے اختہ دی دا انتہائی کی نگر خلق دی دا انتہائی حسدگر خلق دی دا نیک سری سلام ناخلی چپلار میں راضی ان سے تیری گیا لکہ ہندو لکه هندو چې څنګه داسې ترس مانی ګوري نو دا هم داسې کوک ګوري نو کم سړی چې په بدعاتو کې اخته وي په دې کې د هندو خوی پیدا شي په دې کې د سیک خوی پیدا شي دا حسدګر شي دا کینهګر شي نو لهذا د دې نه په الله سره پناهي غواړي چې الله کینهګر خلک چې کله کینه کوي الله د دې د کینې نه ما محفوظ وساتي او ډېر کله ته یو سړی د څوک کینه شروع کړي سړی ډېر نیک سړی لیکن کینا اس شروع کی اغیب سے پراپی گنڈے کئی اغیب سے رد بدی ہوئی مقصد ادا چیری سڑی خبر ہی تو چوک وقت کی نے دی نہ چوک کم خلق چ پراپی گنڈا کئی کم خلق چ کینا کہ اللہ د کینا گر د کینے نہ ماں محفوظ و ساتھی سونا توحیدین خلق چی وی سونا چ سنت تابیدار خلق وی اللہ د کینا گر د کینے نہ محفوظ و ساتھی مدد دیو جن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وئی ورتوی پیغمبر فنای غوالم ورب د سبا باندے د شر د مخلوقنا او د شر د تیرے نہ کلجرا خورشی د شر د پکو کون کو نہ پکو ٹوکے او د شر د کینه ګر نه کله چې کینه وکي او دا د کینه اثرات دي دوستانو. دا سګنه روزه چې د روزه کنا دا روزه خو یو د سعودي سره برابر ده. هلته لیدلې شو د سعودي سره برابر ده. دویم دا چې د روزه په باره کې یو داسې عالم چې هغه د قرآن ښودونکي عالم دی، تقریبا 2000-3000 طالبان دونه خلکو ته ناست دي. بل دا چې په دې ملک کې دا جماعت اشاعت توحید و سنت د دې امیر دی، واغې ته گواهان تیر شوي دي او گواهی اغستې ده. چې دومره محترم سړی او گواهی اغستې وي، بعضې خو هغه ورونه دي چې هغې ته اطلاع شوې نه ده. خو چې چا ته اطلاع نه ده شوې، نو هغه خیر دی. خو چې چا ته اطلاع شوي وي او بیا هم قصدن روژه ماتوي، دا مکمل د کینې نښه ده. او ولې د کینې نښه ده؟ وایي دا جی دا میاشت وایي گواهی پنجپیر ملا اغستې ده. چې پنجپیر ملا اغستې مونږ لحاظه روژه نه نیسو، نو دا د کینې نښه ده. ومن شر حاسد اذا حسد، او د شر د کینګر نه کله چې کینه وکړي، الله د کینګر د کینې نه مونږ محفوظ وساتي. قول ورته وایه پیغمبر، اعوذ فنای غواړم به رب الناس، په پالون کې د خلکو، ملک الناس په بادشاه د خلکو، الہ الناس په مددگار د خلکو. دا درې صفات دا ګویا دا چې مخکې ذکر دي، سوره فاتحه کې هم ذکرو. الحمدللہ د لفظ نہ معلومی گی الہ الناس، رب العالمین نہ معلومی گی رب الناس، د مالک یوم الدین نہ معلومی ملک الناس. گویا دا کم صفات د رب العزت کی سورۃ فاتحہ کی ذکرو، آغا صفات د سورۃ د قرآن په آخر کی ذکر دی. گویا دا چې د قرآن اول او آخر په آغا صفات باندې اخلاص کې، چې په کم صفات باندې قرآن شروع شوی وو. تفسیر مدارک وای د انسان حالتونه دي درې. یو حالت د وړوکوالی دی، دویم حالت د ځوانۍ دی، دریم حالت د بوډاوالی دی. دا سړی چې ماشوم دی، په ماشوموالي کې محتاج چاته دی؟ الله ته. پرورش یې څوک کوي؟ الله. یو دا سړی چې ځوان دی، داسې نه چې په خپلو موټو تیروزي و سوچ دی کوي، ذهن کې دارا ولی چې زما په سر باندې یو بادشاه شته دی. او سړی چې بوډا شي، نو عاجز شي، څوک دې امداد نه وي، نو په بوډاوالي کې مددگار الله دی. اے الله، که زه ماشوم یمه، که زه ځوان یمه، که زه بوډا یمه، خو په تا سره پناهی غواړم. یو ناکاره شری شخص دی چې الوسواس لمسوونکی دی، الخناس. کله چې حق بیانیږي نو بیا پټیږي. حدیث پاک کې راځي، وایي کله چې مؤذن بانگ شروع کی نو شیطان روانی او تیزونه تی روانی اوشولی، زکر دی آواز نیریگی او روز سیطان غیفی کرده شا. نو الخناس بتیدون که ده، او چه کلا بان ختم شی نو بیا واپس کی ده خلکو پا زرنو که وسوسه چهی، چه سوره کاتا منز دی وکا، دو دی وکا، که دری دی وکا، ولار پا منزمانی حساب ده دنیا کهی. نو داغ شیطان بیر آغلی بیا و تا وسوسه چهی، او دا وسوسه چهون که ده چانه ده من الجنت و الناس، ده پیرانو ده انسانان نده. و توی پیغمبر فنای غالم بی رب الناس، و پرورشکون که ده خلقو بانده، ملک الناس پا بادشاہ ده خلقو بانده، الہ الناس پا مددگار ده خلقو، من شر دل وسواس ده شر دلم سون کنا، الخن ناس چه پتیدون که ده، آغا ده چه وسوسه چه پسینو ده خلقو که، ده پیرانو ده انسانانو نا. قرآن کریم ختم شو، اجمالی غونده کی حالت د ټول قرآن مونږ بیانو. سوره بقره کې ویل ایاک نعبد، الله ستا عبادت کو. بقره دا چې ولا نعبد البقر، د غوا عبادت نه کوو. ښه، د غوا عبادت چا کړو؟ یهودو کړو. ولا نعبد آل عمران، د آل عمران عبادت هم نه کوو. د عیسی علیه السلام عبادت نسواراو کړو. ولی؟ زکا عبادت د غیر الله دا ظلم دی، او ظلم به په هیچا باندې نه کوي. حتی علی النساء، په زنانو به هم ظلم نه کوي. سورت النساء کې حقوق د زنانو بیان کړو. اے الله، چې مونږ ظلم نه کوو، فانزل علینا مائدتن، الله په مونږ باندې یو مائده را ولېږي، زکه مونږه شرک نه کوو د الله سره په فیل انعام په چارو کې په تحلیل او په تحریم کې د خپل ځان نه. او چې شرک مونږه نه کوو په انعام کې الله ستاد عذاب نه وساتې لکه څنګه چې اصحاب الاعراب تا ساتلی دي. او راکې مونږ ته انفال من عنده کا او توفیق د توبې مونږ لرا کې او براءت د کافرانو د مشرکینو د دینه مونږ له الله توفیق را کې او توفیق د توبې را لګې را کې لکه توبه چې استلو قوم یونس او مبارک په مونږ باندې هغه بوجنا لکه په هود علیه السلام راغلی او په یوسف علیه السلام راغلی چې مونږ ستا تسبیح بیان کول کا رات پرشته چې بیان ای او توکل کو به تامل لکه ابراهیم علیه السلام چې کړو. الله مونږه مکذبین مگر زه لکه اصحاب الهجر چې څنګه مکذبین وو بلکه مونږ ته الهام د خیر وکي لکه څنګه چې تا وحی او الهام د خیر کړ ان نحل مچای تا او الله مونږ ته هدایت وکي په خپل کتاب لکه څنګه چې د هدایت بنی اسرائیل ته کړو په تورات مانی او زمونږ ژوند کلک کی لکه څنګه چې د ژوند د اصحاب کاف کلکړو د مریم د صاحب طه د جمیل انبیا. الله مونږ د اصحاب الحج نه وګرځي په شان د سایر المؤمنین د عام مؤمنانو او منور کې زمونږ ژوند ستا په نور هغه نور باندې چې تا په فرقان را لېګلې دی او ته مونږ د هغه شعراو نه مګرځې چې یقولون ما لا يفعلون بلکې مونږ وګرځې وجعلنا مثل النمل مونږ د نمل غونډه کې وګرځې په اصلاح د خپل قوم کې او مونږ له شجاعت را کې په قصص په سورۃ قصص د موسی علیه السلام چې مونږ جهاد وکړو مونږ وران کو کورونه ده هغه کورونه د مشرکینو کبیت العنکبوت لکه د عنکبوت کور چې دی او مونږ غالب شو په مشرکینو باندې لکه غلبه چې رومیانو کړو په پارس باندې او مونږ جهاد وکړو په شان د لقمان چې سجی سجده سجده فقط ستا د پارشی سجده الاحزاب پوښلې او که سجده احزاب والا و نکړه نو تبه هلاک کې لکه څنګه چې اصحاب السبا هلاک کړو یا فاطر السماوات والارض او مونږ کله چې په توحید باندې مثل صاحب یاسین لکه صاحب یاسین چې څنګه لکړو او ملائک د صفات او انبیاء هغه انبیاء چې ذکر شوی دی په سواد کې او مؤثبتنا الله مونږ کله چې په مقابله دو اگر ډلو د کافرانو کې زمر الکفر د زمر الکفر اگر ډلو د کافرانو په مقابل کې مونږ کله چې په شان د رجل مؤمن چې دعوت ورکو ستا سجدې ته او مشوره وکړو په شان د مشورې د شورا باندې او شولې نو زمونږ خبره ودی شي لکه زخرف او د هغې شبهات به داسې ختم شي لکه دوخان او جاسیه او احقاف او په تابعداري به وکړو مونږ د محمد علیه السلام نو مونږ ته به فتح راشي د ابواب الحجرات او په امن باندې به شو په شر د دې سره چې ایمان راوړو به مافي سورۃ قاف او که تابعداري و نکړه نو به غورځېږي داسې لکه زاریات چې څنګه غورځېدلې الی مکان صحیح او نازل به شي په دې باندې عذاب من الطور او شولې لکه څنګه چې نازل شوه بني اسرائیلو باندې او که ایمان هم راوړ نو داسې به اوچت شو مثل ارتفاع النجم والقمر او شولې او رحم وکړي په مونږ یا رحمان په هغه وخت کې چې واقع شو وقاتل واقعه او په وخت د استعمال د حدید کې چې اوسپنه مستعمل شي چې دا اسباب د مجادلې لپاره د حشر د کفارو او په مونږ باندې داسې امتحان مکې لکه څنګه چې د امتحان کړه وخت صفین القتال هغه مونږ چې سب جوړ کړو لپاره د قتال او یا یوم الجمعه کې سب جوړ کړو په مقابله د منافقینو کې هغه منافقین هم اهل التغابن او دوی د دې اهل دي ایطلقوا طلاقا چې د طلاق واچي طلاق او حرام شي په دې باندې نعمتونه تحریما په ملک کل شین بادشاہی د هر شي وکونه تحت القلم دا قلم دلاند دي او شول خبره مانی او دا د قلم دلاند تحت الحاقه د قیامت دوره دي حاقه چې دا د الله د پاره ده چې ذل معارج دي فباس الله بهذه الكلمه الله په کلمه توحید را لګه نوح علیہ السلام او خودنه دې کلمه کړه جنات وتا او رسول ولا کلمه مزمل او مدثر قبل یوم القیامه په هین من الدهر چې عذر پیش نه کی وخت ارسال المرسلات او په وخت نبأ عظیم کې او په هغه وخت کې راشي نازعات او چې نشي موجب د پاره دا بس کما یعبس الوجه عند التوکیر والانفطار ویل للمطففین یوم الانشقاق او شولې یوم الانشقاق البروج والطارق من الاعلى وهو يوم الغاشيه چې هغه يوم العاشيه غاشيه ده موږ ما لازم چې موږ تزروک فی وقت الفجر الى رب البلد او په وخت طلوع الشمس کې او په وخت طلوع په وخت لیل کې اور زوہا کے دادا سر پارا جزیو کے لیے انشراح صدر منگ سنا اللہ را کلاو کی اور منگ ہوئے چھ یار اب تین او د تین ربا آ غزر خلقنا چھ منگے پیدا کرو من العلق اور علی گلے پا منگ مانے قرآن پا لیلت القدر کے البینیر علی گلی دی اور منگ او ساتے اللہ دی یوم زلزال نز منگ نفسونا آغ نفسونا عادیات پا دنیا کے دا قرع القارعانا چھ منگ غافل نشو پا تکاسور سر پا عصر پا زمانہ کے ہر چھ ہو مزو اصحاب الفیل لے قوریش دی الذين يمنعون الماعون او كوثر فاولئك هم الكافرون واذا جاء نصر الله تبت ايديهم بقدرته الاحد وهو رب الفلق ورب الناس ودي وجن چهر كلا سورتنا اختتام تو ورسيدا نبير تو قران كريم شروع كو زگ كلا چمن زان دم كو ودي سورتنا ماني چ توحيد من پسنو کی برقرار فاتشي نبير تا اغا مسئلہ شروع كو چ كما مسئلہ دا توحید مسئلہ دا منگو الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین چی کل دے زان دم کا پاہاگا دم مانے چی پاہاگی مانے حفاظت دا توحید را گئے نوز توحید آوازو کا الحمدللہ قولو الحمدللہ یا قل الحمدللہ اوے و تمام صفتنا اللہ لردی چی رب العالمین دے دس ذات دے چی دا عام مہربانے دا خاص مہربانے خاون دے مالک یوم الدین دے اللہ ستا عبادت کے استان اب امداد غواڑو اللہ من پا صراط مستقیم مانے برابر کے لار دا خلق تا پی نعمتو نکلی دی چنہ غزب شو دے پاغی میں نگم رہان دی آمین خدا دا دوام قبول کی دا قرآن کریم پا آخر کے من دا خبر ذکر کرو چے دا قرآن کریم تا سندو ندی من دا خبر واو رہی چے ما قرآن کریم دے دو استازان نویل دے یو شیخ القرآن دو پنجپیر دے مولانا محمد طاہر سرحدی الپنجپیری نور اللہ مرقدہ او بل شیخ القرآن علامہ عبدالسلام سے سرحدی الرستمی دے دوان بارک رحمہم اللہ شیخ عبدالسلام وی چھ ما قرآن لستلے دے دو استازانونا چھ یو شیخ المفسر دے علامہ غلام اللہ خان پنجابی ابل شیخ المفسر علامہ محمد طاہر سرحدی الپنفیری رحمہم اللہ دادوان وی من قرآن لستلے دے شیخ امام الحجتنا کہ حضرت حسین علی الپنجابی دے حسین علی سے وی ما قرآن لستلے دے شیخ محمد مظہرنا وقت تفسیر نقل کی دے شاہ محمد اسحاقنا وقت شاہ عبدالعزیزنا وقت امام شاہ ولی اللہ دہلوینا دارنگی شیخ حسین علی وی ما باز قرآن لستلے دا شیخ رشید احمد گنگوہینا اگر دا شیخ شاہ عبدالغنینا اگر دا شاہ محمد اسحاق رحمہ اللہ دارنگی اگر وی چی ما دا قرآن کریم اجازہ را غصے دا ولی محمد عثمان نا اگر اجازہ ورکے دوست محمد قنداری اگر شاہ احمد سعید اگر دا شاہ ابو سعید اگر دا شاہ عبدالعزیز اگر دا امام ولی اللہ دہلوینا زمان شیخ مرحوم سے شیخ القرآن مولانا محمد طاہر صاحب دے دعوی ما قرآن لستلے کو بلد اللہ الحرام کے دے شیخ الکامل عبید اللہ سیندینا اگر دے شیخ الہند محمود الحسن نا اگر دے محمد قاسم نانتوینا اگر دے عبدالغنینا اگر دے محمد اسحاق نا اگر دے شاہ عبدالعزیز نا رحمہم اللہ دارنگی شیخ سیندی وی چھ مارا اجازت را کر دے قرآن پر لستلے کے حسین ابن محسن الانصاری الیمانی یا شیخ محمد او اگر لستلے دا شیخ محمد بن ناصر الحازمینا او اگر دا محمد اسحاق او دا شاہ عبدالعزیز اگر دا امام ولی اللہ دہلوینا دارنگی نقل کئی شیخ الہن محمود الحسن دا شیخ ابن عبداللہ مکینا اگر دا شیخ نصیر الدین دہلوینا اگر دا شاہ محمد اسحاق شاہ شہید محمد اسماعیل اگر دا خپل در امام عبدالعزیزنا اگر دا امام ولی اللہ دہلوینا شاہ ولی اللہ دہلوی ما قرآن لستلے دے دا محمد فاضل سیندینا اگر نقل کئی دا عبدالخالقنا اگر دا شیخ بکرینا اگر دا شیخ عبدالرحمن یمنینا اگر دا خپل پلار شیخ سجادہ الیمنی یا شہازہ الیمنینا اگر دا شیخ ابو نصر تبلاوینا اگر دا شیخ زکریہ دا برہان القل و رضوان ابو نعیم عقبینا اگر دا محمد ابن محمد علی ابن یوسف الجزرینا جزری نقل کئی دا ابو العباس احمد ابن حسین اگر دا خپل پلار نا وغد ابو محمد القاسم اغد احمد ابن علینا او دا محمد ابن سعید او دا محمد ابن ایوبنا او طول نقل قید علی ابن محمد بلنسینا اغد سلیمان ابن نجاحنا اغد مؤلف التیسیر ابی عبداللہ دانینا اغد طاہر ابن غلبوننا واغد علی ابن مقری محمد المقرینا واغد احمد ابن سہیل ابن عبید صباحنا اغد امام القرا چہ حفص دے حفص نقل قید عاصم ابن عبید ابن حبیبنا او زر ابن حبیشنا ہر چ عبید ابن حبیب دے دا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ او دا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ او دا ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ دا زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ نا زیر بے نقل قید عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ دا ابن مسعود رضی اللہ عنہ نا او دا دا صحابہ قرآن کریم نقل قید جناب محمد رسول اللہ سلم نا او جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم نقل قید جبریل نا او جبریل قرآن کریم لسلے در رب العزت نا دا زمن او در رب العزت پا منس کی دا سلسلہ دا چپا دے سلسلہ مانے منگتا قرآن کریم را رسید لے دے دا کم قرآن کریم چا منگا ولستا چون طلباء کرام چا دے قرآن کریم تراغلی دی یا چون دوستان چا دے قرآن کریم دے اختتام دا پار راغلی دی در رب العزت دا فنا یو دعا ہو کئی چا اللہ دا قبول و منظور کی والله دي ورون لأجر الصواب والجيب صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله خجي جميل الرحمن سيبا خجي عبد الهادي سيبا خجي عبد الصمد سيبا خجي شير علي شاه سيبا عبد الكريم سيبا خجی عبدالرزاق صاحب خجی ہر قسمہ اسلامی کیسٹ و دپارا زمنگ دکان پر تیار ساتئی اشاعت توحید سنت کیسٹ اینڈ سیڈز مرکز دکان نمبر 6 شک سوچے بدن بدن کڑی محنت